Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Ініцыятыў было многа, ініцыятывы былі розныя. Ну і да мяне, асабліва калі я вярнуўся з Злучаных Штатаў Амерыкі, прыходзілі, скажам так, прадстаўнікі аднога і другога боку барыкад. Камуністы, спасылаючыся на тое, што я быў у высокіх кіруючых органах партыі, цягнулі мяне туды, да сябе, вот, што будзем ваяваць за нашы ідэалы і гэтак далей. БНФ, мяне лічачы, што мы аднадумцы, а мы у многім сапраўды аднадумцы, цягнулі мяне да сябе. Ну, але я прыняў для сябе рашэнне і сказаў, што ні ў якіх партыях больш я не буду. Я пабыў у адной партыі, мне гэтага хапіла, таму што калі агітуючы мяне ісці у камуністычную партыю, мяне папракалі, што вось вы здрадзілі партыі, вы прадалі там ленінскія і прочыя прынцыпы, я ім адказваў, што а чаму вы не ставіце пытанне, што партыя здрадзіла мне? Я ішоў у партыю верачы тым словам высокім, які ў яе былі запісаны ў праграмных дакументах. Я верыў, што там сумленныя, шчырыя людзі. І вось я ўбачыў, што там многа хлусоў, многа кар'ерыстаў, многа прыстасаванцаў. І я не мог з імі быць далей. І мне хапіла адной партыі. А цяпер я просто буду беларусам, і у мяне ёсць адна моя дарагая для мяне партыя – Беларусь. Вось тое, што датычыць яе інтарэсаў, яе шляху, яе справ, я гатоў лічыць сябе членам партыі, падпарадковацца дысцыпліне. А астатняе ўсё я не супраць. Тое, што мне блізка, я падтрымаю. А тое, што не надта, або я не разумею, або я не хачу, каб мне навязвалі дысцыпліную нейкія рэчы, я ось не буду у гэтым прымаць удзел. Я ўжо дастаткова пажылы і дастаткова вопытны чалавек. Так што, канешне, не ўсе ініцыятывы я падтрымліваю, хаця некаторыя сяброў мяне так паўжартам папракаюць, што вось апошнім часам, як толькі якая доза, так там ты абавязкова ёсць. А я кажу, што да, ў тых адозвах, якія мне здаюцца важнымі і цікавымі, я не баюся падпісваць, хаця это ніколі не дае мне нейкай выгады ці што. Калі была ідэя стварыць таварыства беларускай мовы, я яшчэ працаваў на чале беларускага тэлебачання і радыё, вот я быў адзін з тых, хто рашуча гэта падтрымаў. Хаця, бясспрэчна, мне, як грамадзяніну, было крыўдна, што ў Беларусі, у беларускай краіне, у беларускай рэспубліцы мы ствараем орган, які павін змагацца за беларускую мову, за яе становішча ў краіне, за яе статус, за павагу да яе. Гэта нешта ненатуральнае, але гэта ёсць рэальнасць, і я рашуча, канешне, далучыўся да тых, хто гэту арганізацыю вырашыў стварыць, і я быў сярод тых, хто стаяў для самых вытокаў яе. Ну, а пасля так атрымалася, што 2 гады я і ўзначальваў яе. Вось у вельмі цяжкі, у вельмі адказны час для ТБМ. Это быў час, калі была арыштавана маёмасць, ТБМ, калі нас хацелі, як кажуць, пазбавіць усяго, што было да гэтага часу ў ТБМе. І я, не збіраючыся так уже актыўна ўлазіць у грамадскую дзейнасць, калі да мяне прыйшлі мае сябры з ТБМ з настойлівай прапановай ўзначаліць ТБМ, я разумею, як гэта цяжка, і ці хопіць майго, так сказаць, здароўя і маіх нерваў, я ўсё-такі даў згоду. І я рады, шчаслівы, што нам удалося адстаяць эту арганізацыю. Удалося пакінуць памяшканне, з якога нас выгналі, вытурылі і вывезлі ўсю маёмасць. Удалося аднавіць выданне газеты «Наша слова», якое было прыпынена. Удалося захаваць нашы структуры. У чым, што, у чым справа? Я думаю, справа ў тым, што ўсё-такі беларусы, якія б яны не былі там талерантнымі, паслухмянымі, памяркоўнымі, яны разумеюць, што мова – гэта той складнік, гэта тое святое, без чаго народам беларусамі быць немагчыма. Таму трэба за яе трымацца. І таму трэба даводзіць нашым землякам, нашым суграмадзянам ось гэтае значэнне гэтай душы народа, мова. Зноў жа, гэтага не было б, калі б я не меў падтрымку іншых людзей. Я і сёння успамінаю з вялікаю дзячнасцю нашу амерыканскую дыяспору, з якой я пазнаёміўся, калі працаваў у Нью-Йорку блізка, і якія сабралі грошы для таго, каб ТБМ расплацілася з доўгамі. З тымі доўгамі, якія былі там за арэнду, яшчэ там нейкімі. Ось яны сабралі тыя грошы, якія змаглі, і мы гэтымі грашамі вылезлі з даўгавой гэтай ямы. Я і сёння ўспамінаю з удзячнасцю старшыню, тадышняга старшыню мінскага выканкама Уладзіміра Васільевича Ярмошына. Калі мы з ім былі знаёмы, неблага, калі я працаваў на чале дзяржтэлерадыё, вось, поэтому ён мяне ведаў, давіраю, калі я прыйшоў да яго з просьбай падтрымаць неяк, аблегчыць нам умовы арэнды, пакінуць за намі гэта памяшканне, я ў яго атрымаў поўную падтрымку. Больш таго, мне сказаў, я рускі чалавек, я, так сказаць, прыехаў сюды, мне тут добра, тут маё жыццё, ў прынцыпе, тут мая сям'я. Я разумею, што беларуская мова абавязкова павінна быць і быць галоўнай. Таму дзеці мае ходзяць у беларускую школу. Я ўжо, канешне, спазніўся, вот, каб авалодаць так, як трэба беларускай мовы. Але я ўсё разумею, і я вам дапамагу ўсім, чым магу. Ён дапамог. Мы вярнуліся на нашу сядзібу. Нам трошкі лягчэйшыя умовы жыцця зрабілі ўлады. Вось я гэта памятаю, без яго нам бы многае не ўдалося зрабіць. Я ж ведаю, памятаю, паважаю людзей, якія прыйшлі ад шчырага сэрца ў нашу арганізацыю. І калі былі ў некаторых такія прапановы, ай, такое жыццё, такія справы, давайце мы самаліквідуемся, заявім пра тое, што мы распускаемся, ўсё, не будзе нашай арганізацыі, не будзе ТБМ. Я тады сказаў, што вы ведаеце, а як жа мы будзем глядзець у вочы тым настаўніцам вясковым, у якіх сем'і, і якім за тое, што яны актывісты ТБМ, вельмі няпроста жыць у тых школах, дзе яны выкладаюцца, у тых вёсках, дзе яны жывуць. Як жа я пагляджу ў вочы тым інтэлігентам сельскім, якім ой, як цяжка жыць, а яны па-ранейшаму адкрыта заяўляюць пра сваю, так сказаць, гатоўнасць за беларускую мову нават і да нейкіх выпрабаванняў. І я прыйшоў у ТБМ і 2 гады узначальваў, і як некаторыя кажуць цяпер, вось, што я, ну, можна сказаць, выратаваў ТБМ у цяжкі для таварыства час. Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.